मेधातिथि कर्ण ऋषि की ऋचाओं में हम स्वयं को खोज रहे हैं। आठवें भीष्म को हमने जाना कि वे आठवें वसु हैं और वे अभिशप्त होकर आए हैं, वे आठवें क्यों हैं, गंगा के पुत्र कैसे हैं, इस कथा को हमने बहुत विस्तार से जाना है। आठवें श्री कृष्ण को भी हम जानने की कथा में हैं और पिछले रविवार को हमने भगवान की रुक्मणी जी के मंगल की कथा की थी, जिसे दुर्भाग्य से लोग रुक्मणी हरण और जाने क्या क्या कहते हैं। तो जब हमारी कथा यहाँ तक पहुँची थी कि जब जरासंध ने जबरन विवाह कराना चाहा रुक्मणी का अपने मित्र से शिशुपाल के साथ, और महाराज विदर्भराज चारों ओर से घिर गए, विदर्भ साम्राज्य बहुत छोटा सा राजा है, वो घिर गए, तो उस समय राजगुरु के कहने पर रुक्मणी ने कृष्ण को चिट्ठी लिखी और उसी पत्र को लेकर ब्राह्मण जब वहां गया तो उसके साथ ही वासुदेव उसका उद्धार करने के लिए अकेले कौंडिन्यपुर की ओर चल दिए। बलराम को पता चला कि वो अकेले चले गए हैं तो वो सेना लेकर के वो भी पीछे चल दिए। और कृष्ण जब पहुंचे तो उनको मार्ग में ब्राह्मण को उतार दिया और उन्होंने वहीं सूचना मिल गई कि आप यहाँ रुकेंगे नहीं, आप अम्बावती चले जाएंगे। तो हमारी कथा वहीं तक पहुंची थी कि जब अम्बावती भगवान वासुदेव पहुंचे, अम्बावती का आधुनिक नाम अमरावती है, ये महाराष्ट्र में है, जैसा कि पिछले रविवार को भी हमने विस्तार से जाना है। वहाँ आज भी वो पत्थर की शिला है, गुफा बनी हुई है, जिस पर 5 दिन 5 रात भगवान वहाँ उसी गुफा में उसी कुटिया में रहे और अपने गुप्तचरों के साथ और विदर्भराज वहाँ पधारे, छद्म वेश धारण करके किसी तरह से जरासंध के सैनिकों को और मायावी असुरों को धोखा देते हुए, और वो आए, उन्होंने कृष्ण की पूजा की वहाँ उसी गुफा में और कहा कि गोविंद मैं तो अब नहीं आ पाऊँगा क्योंकि जरासंध ने हमारे पूरे साम्राज्य को घेर रखा है और वो जबरन मेरी बेटी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है और उसमें मेरा बेटा रुक्मी भी शामिल है। रुक्मणी आप ही की भक्त है, आपके बचपन से ही वो आपकी पूजा करती आई है और हम शायद पहुंच ना पाए क्योंकि जब रुक्मणी यहाँ आएगी तो मेरी आपसे प्रार्थना है किसी गुफा के रास्ते से वो बाहर आएगी तो आप उसको लेकर चले जाएं, प्रतीक्षा न करें और लौट करके तो हम मारे ही जाएंगे, इसलिए मैं अभी से कन्यादान किए देता हूँ। उन्होंने 5 सिक्के गोविंद के हाथ पे रखे और डोरी बांधी और रोते हुए पूजा करी और कहा कि इसी को मेरा कन्यादान समझें, और विदर्भराज लौटे और चले गए। अब भगवान बड़े संकोच में कि हम तो उद्धार करने आए थे, यहाँ तो उन्होंने कन्यादान कर डाला। और एक रोते पिता को जो असह पीड़ा में है, वासुदेव जैसा संकोची कुछ कह भी तो नहीं सकता। और वहाँ जब शोर मचा कि विवाह हो ही नहीं सकता रुक्मणी का, मंडप में ही मृत्यु हो जाएगी, तो जरासंध ने कहा ठीक है होती है, होने दो, शादी तो होके रहेगी। विदर्भराज ने कहा कि इस अवस्था में तो मैं विवाह नहीं होने दूंगा, तो जरासंध ने कहा हम बिन ब्याह उठा ले जाएंगे। तब सभी ने बीच में पढ़ के पंडितों से कहा कि अच्छा बताइए कोई उपाय है, तो कहा कि रुक्मणी अम्बावती जाए, कुलदेवी के मंदिर में एकांत में उनसे प्रार्थना करे, यदि वे स्वीकार कर ले तो ये शादी हो सकती है। जरासंध ने कहा ये षड्यंत्र है, मैं रुक्मणी को वहां जाने नहीं दूंगा। विदर्भराज ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा तो रुक्मणी भले आत्मदाह कर ले, वो विवाह भी नहीं करेगी और मैं होने भी नहीं दूंगा। तो शिशुपाल ने कहा विदर्भराज उसे जरासंध से कहा कि मान जाओ, अगर रुक्मणी मर ही गई तो मुझे मिलेगा क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है विदर्भ राज हमारे यहीं रहेंगे, साथ नहीं जाएंगे, रुक्मणी के साथ केवल रुक्मी जाएगा, उसकी दासियां जाएंगी और बाकी जरासंध, भौमासुर, दंतवक्त्र और शिशुपाल अपनी सेनाओं के साथ जाएंगे। तो एक बंदी के रूप में रुक्मणी कौंडिन्यपुर से अम्बावती लाई गई। कौंडिन्यपुर और अम्बावती के बीच में करीब 67 किलोमीटर की दूरी है। तो जब वो वहाँ आई और वो मंदिर में प्रवेश की, द्वार बंद हुआ और दोनों दासियाँ जो थीं दरवाजे पर खड़ी हो गई कि इसके पास कोई नहीं आ सकता। और रुक्मणी को पहले ही बता दिया गया था, उस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था, बरसात के दिन थे, बिजली भी कड़क रही थी, तो ऊपर किलों की बुर्जियों पर जो पहरेदार जो जरासंध ने खड़े किए थे बरसात के कारण वो भी नीचे उतर आए थे। और मंदिर में मूर्ति के पीछे ही गुफा का द्वार था, उसको बतला दिया गया था, उसी के रास्ते से वो बाहर भागी और जब दीवार के प्राचीर के पार होकर के अम्बावती के बाहर आई तो उसने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण को खड़े देखा, दौड़ कर गई और उछल करके उनके गले में उसने माला डाल दी जो देवी को पहनाने के लिए लाई थी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। वासुदेव ने सांत्वना दी और उसको रथ पर बिठाकर वो वहां से चल दिए। और चलते समय उन्होंने जो लकड़ी का पुल था अम्बा नदी पर उसको भी ध्वस्त कर दिया। वहां एक अम्बा नदी भी है जिसके वो चारों ओर से उस टापू को घेरती है और उसका नाम अम्बावती था। कालांतर में अमरावती कैसे हो गया, जबकि अमरावती उत्तर भारत में हिमालय में की घाटियों में है, लेकिन वहाँ भी एक अमरावती है और एक अमरावती आंध्रा में भी अब प्रकट है। हाँ, तो शायद नाम लोग रखते ही रहते हैं। तो गोविंद उसको लेकर चल दिए। इधर बहुत देर हो गई और रुक्मणी बाहर नहीं आई तो जरासंध ने कहा दरवाजे खोल दो, रुक्मणी को लेके आओ। दासियों ने प्रतिरोध किया तो जरासंध ने उनको वहीं मार डाला उनके, जबकि अम्बावती देवी का मंदिर होने के कारण असुर असुर दोनों की मान्यता है कि वहाँ कोई हत्या नहीं हो सकती, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चल सकता, लेकिन जरासंध ने वो सीमा भी तोड़ी। जब भीतर गए तो खाली मंदिर, तो वो क्रोधित होकर के रुक्मी से कहने लगा, रुक्मी विदर्भ राज ने धोखा किया है, मैं सारे विदर्भ को नेस्नाभूत कर दूंगा, यह आज मेरा इस मंदिर का संकल्प है, मैं किसी को वहां जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो रुक्मी ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि ये मेरे पिता का इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, वो कृष्ण जो था वो आया हुआ है और आसी पास कहीं है, लगता है वही इसको चुरा ले गया है। अब विदर्भ राज, मैं अभी रुक्मणी को लेके आता हूं, यदि मुझे रुक्मणी ना मिली तो मैं कभी विदर्भ भी नहीं लौटूंगा। और ये कहकर कि वो अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के पहाड़ी रास्तों से उसने कृष्ण का पीछा किया और वहां से करीब 18 किलोमीटर दूर पर एक नदी है, उसी नदी के किनारे पर उसने छोटे रास्तों से जाकर के वासुदेव को रोक लिया और कहा कि कृष्ण, चोर की तरह मेरी बहन का अपहरण करके ले जा रहे हो, सुर नायक कहलाते हो और असुर का धर्म निभा रहे हो। तो वासुदेव ने हाथ उठा के कहा कि देखो ये डोरी तुम्हारे पिता की बांधी हुई है और वो सिक्के भी मेरे पास हैं जो कन्यादान में वो मुझको दे गए हैं, रुक्मी मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बहन का उद्धार करने आया था, लेकिन अब तो कन्यादान भी हो चुका है और वो धर्म पूर्वक अब वो मेरी पत्नी है, तुम बीच में नहीं आओ वही तुम्हारे हित में होगा। तो रुक्मी ने फिर वही अपशब्द कहे जो उसका स्वभाव था और उसने कहा कि मैं अभी तुमको खत्म कर दूंगा। उधर रास्ते में बढ़ती हुई सेनाओं को पता चल गया था कि कृष्ण कौंडिन्यपुर में नहीं अम्बावती में है, तो सारी सेनाएं रास्ता बदल कर अम्बावती की ओर चल दी थी। तो कृष्ण में और रुक्मी में युद्ध हुआ तो थोड़ी ही देर में कृष्ण उसकी सारी सेनाओं को परास्त करके उसके रथ का को भी चकनाचूर करके और रुक्मी को धरती पर पटक दिया। और वैसे ही नदी के दूसरी ओर बलराम की गगन गूंजती आवाज़ उसे सुनाई पड़ी कि कन्हैया इसके टुकड़े कर देना, इसे छोड़ना मत। और उसके साथ ही उसने भी नदी पार कर दी उसकी सेनाओं ने और आकर के घेर लिया। तो कृष्ण को लगा कि बलराम इसे मार डालेंगे, क्योंकि बलराम कोई काम पीछे नहीं छोड़ते, उस जो करना होता है कर डालते हैं। तो उसने उससे कहा कि इसको मारो। तो कन्हैया ने कहा दाऊ इसे मारो मत। बोले क्यों? बोले इसकी बहन रथ में बैठी है, वो सह नहीं पाएगी। तो बोले तो ठीक है, इसकी पंच शिखा करो। तब कृष्ण जानते थे अगर नहीं करेंगे तो दाऊ तो मार ही डालेंगे इसको। तो उन्होंने उसकी दाढ़ी नोची और बाण से उसकी पांच शिखाएं कर दी, बालों में सब बाल हटा दिए उसके। कहने लगे बलराम ने कहा काबिल तू इस बात के है कि तेरी यहाँ बोटियां काट दी जाए, लेकिन ये कन्हैया बड़ा सरल है ना, ये तुझे मारने नहीं देगा, इसलिए जा भाग जा। तो बलराम वहीं ढिठाई से खड़ा रहा। तो वासुदेव ने कहा दाऊ इसे भागने मत दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। और ये कहकर के उन्होंने रथ के खंभे से रुक्मी को बांध लिया। ये सोचा कि पीछे छोड़ देंगे तो फिर मारा जाएगा ये। और कहने लगे चलो मेरे साथ तुम, बड़ा भाई भी तो पिता के समान होता है, कन्यादान भी तो करना होगा, तुम्हें लिए जा रहा हूँ। और इस तरह से रुक्मी को भी बांध करके कृष्ण जब जाने लगे तब उन्होंने बलराम से कहा कि दाऊ कौंडिन्यपुर जरूर जाना, जरासंध वहाँ तहस नहस कर देगा, आप हमें महाराज विदर्भराज की रक्षा करनी है। उसके साथ कृष्ण तो निकल गए और तब तक पीछा करते हुए जरासंध और उसकी पूरी सेनाएं पहुंच गई और दोनों आमने सामने आ गए। तो दाऊ ने बलराम ने कहा कि महाराज जरासंध आप ही ने तो कहा था हम सदा लड़ेंगे, हम फिर आ गए, आप शंखनाद करें तो युद्ध शुरू हो। तो जरासंध के पास छोटी सी टुकड़ी थी सेना की, बाकियों के पास भी थोड़ी थोड़ी सेना लेके आए थे, खाली रुक्मणी के साथ ही तो आ रहे थे और बाकी सेनाएं कौंडिन्यपुर उनके घेरे हुए थी। तो उसने अपनी सेनाओं को देखा और सागर की तरह लहराती बलराम की सेनाएं देखी, तो उसने अपना झंडा घोड़े पर जो झंडा था उसको उठा करके नीचे कर दिया कि वो युद्ध नहीं करेगा, वो जा रहा है। तो शिशुपाल रोने लगा कि महाराज जरासंध ये क्या कर रहे हो, रुक्मणी का क्या होगा? बोला देखता नहीं सामने कौन खड़ा है और इसके साथ कन्हैया भी नहीं है जो हम लोगों को बचा दे, ये अभी गाजर मूली की तरह सबको काट डालेगा, वापस चलो। और जरासंध अपनी सेना लेके लौट गया। तो लौटते जरासंध को बलदाऊ ने कहा कि मैं कौंडिन्यपुर में भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तुमसे पहले पहुँच रहा हूँ वहाँ। तो जरासंध फिर कौंडिन्यपुर नहीं गए और वो वहीं से अपने सेनापतियों से कहा कि सेनाओं को घेरा सब हटा दें और सब मागध वापस लौट जाएं। और वो सब के सब सेनाएं हट गईं और इस प्रकार कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारिका पधारे। साथ में वो रुक्मी को भी ले आए थे, लेकिन क्योंकि जरासंध हट गया तो उसके बाद स्वयं विदर्भराज आए और उन्होंने द्वारिका में आकर के घोषणा की कि वो अपना पूरा साम्राज्य कृष्ण को अर्पित करते हैं। वासुदेव ने कहा विदर्भराज हमने कोई साम्राज्य नहीं बनाया और साम्राज्यवाद में हमारी कोई आस्था नहीं है, इसलिए हम किसी राज्य को नहीं लेते। उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपने राज्य से बेदखल कर दिया रुक्मी को कि वो राज्य की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकता, उत्तराधिकार का तो प्रश्न ही नहीं। तो जो छोटा बेटा था रुक्मा का उसको उत्तराधिकारी फिर वासुदेव के कहने पर बनाया गया, क्योंकि राज्य तो उन्होंने उन्हीं को अर्पित कर दिया। रुक्मी जब वहाँ से लौट के गया तो उसने उस मंदिर को ही तोड़ डाला जहाँ से रुक्मणी छिप कर कृष्ण के साथ चली गई थी, मूर्तियों को भी तोड़ दिया उसने जो रुक्मणी ने बनवाई थी और उनको अम्बा नदी में कहीं छिपा दिया उसने, और सब कुछ ध्वस्त करके वो वहाँ से चला गया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इतिहासकार कितने भ्रमित हैं। आज भी अमरावती से 18 किलोमीटर दूर पर एक नदी है और उस नदी पर, उस नदी का नाम है दाढ़ी पीढ़ी। क्या नाम है? आज भी है दाढ़ी पीढ़ी। दाढ़ी माने ये दाढ़ी आपकी और पीढ़ी माने होता है नोचना मराठी भाषा में। तो वो नारी पीढ़ी नदी आज भी वहां पर है। और जिस दिन बलराम वासुदेव ने उसके दाढ़े ऊंचे थे उसके रुकने की, उसी दिन हर साल हजारों लोग जो आज भी उसके उसको मानते हैं वो सब वहीं उसी नदी के किनारे उसी कुएं पर आते हैं और दोनों हाथों से अपनी दाढ़ी नोचते हैं इवन टुडे। और पता नहीं इतिहासकार को कहां से ये उल्टी सीधी कहानियां मिली, यानी आज भी यथार्थ में वो जीते हैं उस क्षण को उस घटना को और वो आज भी वही है। जो शिशुपाल का साम्राज्य है उसके बिल्कुल साथ में है वहां आज भी एक नदी है जिसका नाम अब लोग उसे सुपाला कहते हैं, उसका नाम शिशुपाला है। मतलब सब सारे प्रमाण यथावत रखे हुए। और पता नहीं असुरों ने की पीड़ा को इतिहास ने क्यों उठा लिया। कथा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें बीच महाभारत में महासमर में आना है, क्योंकि जब तक आठवां कृष्ण आपको समझ में नहीं आएगा आपको युद्ध भी स्पष्ट नहीं होगा। गोविंद हरि हरि नारायण। रुक्मणी के जब विवाह की बात उठी तो वासुदेव ने कहा कि जब तक नंद और यशोदा नहीं आएंगे विवाह कैसे होगा। और वे वृंदावन से कभी भी द्वारिका आए नहीं है, उन्हें दूत भेज करके बुलवाया जाए। दूत भेजे गए। ये कथा इतिहास और अध्यात्म का एक मिला जुला अमृत है तो दोनों को लेके हम चल रहे हैं। दूत गए तो श्री राधा नंद और यशोदा और गोप गोपियों ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। गोविंद जब यहां से गए थे वृंदावन से 10 वर्ष की आयु में तो वो अपनी बांसुरी यहीं राधा के पास रख के गए थे और कहे थे कि वो जल्दी लौट के आएंगे। तब से आज तक वो लौटे नहीं है, है ना। देखा ना राधा और गोविंद का मिलन कहाँ तक है कि कन्हैया 10 साल के हैं और वो उनसे 18 साल बड़े हैं और कन्हैया की 10 वर्ष की आयु तक ही सारी लीलाएं हैं। अब वो कथाकारों ने इतिहासकारों ने या जो जिस भाव से जिसको भजता है तो वैसी कथाएं बना लेता है। वे नहीं आए तो स्वयं भगवान पधारे उनको लेने के लिए। एक बहुत बड़े लंबे अंतराल के बाद करीब 40-42 साल का अंतराल बीत चुका है, गोविंद आए हैं, नंद और यशोदा से मिले हैं। एक बार फिर सोया हुआ वृंदावन फिर जाग उठा है। वो भी शरद पूर्णिमा की ही रात है और राधा ने कहा आज साक्षात महारास होगा। गोप और गोपियां सजी हैं। पहले के महारास में वो गुरुकुल में है और ये वृंदावन में है। समझो अब तो आए हैं तो साक्षात होगा। और राधा ने वही चांदी की बांसुरी लाके कन्हैया के हाथ में रखी है, द्वारिकाधीश के हाथ में, और कहा है कि कन्हैया अपने बचपन में लौटो फिर से। सारे गोप गोपियां सजे हैं, फिर यमुना का तट है, फिर यमुना जम गई है, चांद आकाश पर एक गोल तिलक सा टिक गया है, यमुना चांदी का थाल हो गई है। कृष्ण की बांसुरी झूमी है और गोप गोपियां समाधि के आनंद में खो गई हैं और धीरे धीरे वो सम्मोहन बढ़ता जा रहा है। जितनी कृष्ण हैं उतनी गोपियां हैं, जितनी गोपियां हैं उतनी गोविंद हैं। और जब वो अपने चरम पर ये क्षण आते हैं तो अचानक एक लपट से उठती है और श्री राधा की देह ज्वाला बनकर कृष्ण में समा जाती है। उसी की स्मृति में हम लोग कपूर जलाते हैं आरती में और वो सारी गोपियां उनके शरीर ढल जाते हैं। ये गोपी चंदन उन्हीं की स्मृति में जो आपको मथुरा वृंदावन में मिलता है। अगले दिन गोविंद लौटते हैं, उनके साथ नंद और यशोदा हैं, कुछ लोग हैं, बाकी तो गोपी चंदन हो गए, सब ने देह त्यागी है। और यहाँ इस कथा का एक बड़ा भारी एक मर्म है कि जब कृष्ण लौट रहे हैं विवाह करने के लिए तो राधा कहाँ है बताओ मुझे, कहाँ है? कन्हैया के भीतर। और गोपियां भी कहाँ हैं? वो भी सब उसी में समा जाए कि जब तेरे सारे भाव तेरी अंतरात्मा में ज्योति बनकर समाए तब गृहस्थ धर्म की बात करना, उससे पहले सब नाटक और नौटंकियां होंगे तेरे। अगर तुम मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो तो तुम गृहस्थ को प्राप्त हो भी नहीं सकते। ये वो युग है जब मानसिक परिपक्वता के बिना कोई गृहस्थ धर्म की कल्पना भी नहीं करता है। आज आप गृहस्थ धर्म नहीं निभाते हो, एक प्रेत लीला करते हो, मेरे को क्षमा करना। दो अजनबी भी इकट्ठे बैठ सकते हैं, दो पति पत्नी कैसे बैठ सकते हैं इकट्ठे? क्या यही गृहस्थ धर्म है? उस महाकवि की, उस महासंत की इस कथा में, इस अमृत कथा में जिसमें इतिहास और अध्यात्म दोनों को उसने लपेटा हुआ है, अपने आप को पढ़ो कि अनलेस यू आर मेंटली मेच्योर एनफ कि जब सारी अतृप्तियां और इच्छाएं मिट जाएं तब तू गृहस्थ के योग्य होगा। ये धर्म है, कोई नाटक नाट्यशाला नहीं है। एमेच्योर लेवल पर पशु भले पति पत्नी होकर कुत्ता और कुतिया मेरे आश्रम में जी जाएं, आप नहीं जी सकते। और आज भले मैं आपके संसार के किनारे पर बैठा हूं, लेकिन आपकी पीड़ाएं, आपके सवाल, आपकी चिंताएं मेरे को छूती तो रहती हैं, आप पूछते तो रहते हो, तो मैं कैसे ना जानूं कि आपके घरों में क्या हो रहा। एक ने पूछा भी कि स्वामी जी आप गृहस्थ नहीं हो तो आप जानते कैसे हो? अरे आप बताते जो हो, रोज तो आके गाते हो मेरे पास। एक दंपति आए आश्रम में, तो वो मेरे कुत्ते, भेड़िए कह लो कुत्ते कह लो, वो जोड़े में घूम रहे थे, तो पीछे हट गए, कह लें बाबा ये काटते तो नहीं है? मैंने आदमी थोड़े ना है जो काटेंगे। तो बिगड़ गई, कह लें तो क्या हम लोग काटते हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे कह दिया, बेटा बैठो बताओ क्या बात है, क्यों आयो? कह लें हमारी इनकी शादी के 8 बरस हो रहे हैं बाबा। फिर बोले हमारी इनकी पटती नहीं है। अब मैंने कहा इनकी कभी, इनका कभी झगड़ा नहीं होता, अब बताओ कौन काटता है, आदमी के कुत्ता? और आपको दम्भ है, आपको गर्व है, आप फूले नहीं समाते कि आपसे बढ़िया तो कोई जी नहीं रहा। उस मां कथा के इस मर्म को जानो कि खाली डिग्रियां बटोर लेने से, मट्टी बटोर लेने से, मकान बना लेने से, नौकरी लग जाने से आप गृहस्थ के योग्य नहीं हो जाते हो। जब सारी अतृप्तियां मिट जाएं, सारी इच्छाएं आत्मा में आविराजे, ज्योति राधा भी यही हैं, गोपियां भी यही हैं, गोविंद का सारा बचपन आत्मस्थ हो गया है, वो परिपक्व हो गया है, और तब वो शादी का अधिकारी है। मैंने चिड़ियों को प्यार करते देखा है, पूरी उम्र जीते देखा है, और एक दूसरे के बिछोड़ने पर मैंने उनकी वो तड़प देखी है, और फिर वो जिए नहीं है, उन्हें प्राण छोड़ते भी देखा है। मैंने जंगल में हरण और हरणी को भी प्यार करते देखा है, ऐसा प्यार मैंने आप लोगों में नहीं देखा है, सच बोलता हूँ। क्या है, हर वक्त आपके बीच में मकान खड़ा है, फ्रिज खड़ा है, टीवी खड़ा है, फलाने की साड़ी खड़ी है, फलाने रिश्तेदार का झगड़ा खड़ा है, आप जीते थोड़े ना हो, प्रेत लीला करते हो, कभी सामंजस्य नहीं है, है तो केवल दिखावा है। अरे आप आसक्त जीवन ही अच्छे से जिए होते तो मैं कह देता चलो कुछ तो कराए हो, आप तो वहां भी नरक जिए हो। जब फोड़ा बहुत दुख रहा हो और आप बहुत पीड़ा में हो और अचानक वो फोड़ा सूख जाए तो आपको लगता है आपको सुख मिल गया, क्योंकि दर्द जो नहीं है, तो यही सुख तो भोगे हैं आपने। पीड़ाएं जहां थोड़ी देर के लिए रुकी तो आपको लगा हाँ ये सुख है, वो सुख था? अरे फोड़ा ना होता तो सुख ही सुख था। हाँ फोड़ा सूख गया इसलिए लगा कि अब सुखी हो गए, तो ये रिलेटिव सुख है, ये सुख नहीं है, ये तो पीड़ा के बाद का जो शांति मिली है उसको तुम सुख समझ रहे हो, वरना तुम सुखी कहां हो। गोविंद से हटके, आत्मा से हटके भी तुम जी पाए होते तो मैं मान लेता कि चलो कोई बात नहीं, दिन तो उन्होंने खुशी से बिता लिए। तमाम उम्र तुम्हारी चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, झूठ, कपट और शिकायत में चली गई, तू कब जिया गोविंद का होकर, और गृहस्थ कब थे। अब आप बहाना करते हो, स्वामी जी गृहस्थी का धर्म भी तो करना होता। मैंने कहा तू ही तो सारी ड्यूटियां दे रहा, बॉडी का एक सेल बना नहीं पाया, हर सांस भीख में ले रहा, बेचारा कितना जिम्मेदार आदमी है। ये जिम्मेदारी को आप एक सड़े हुए मुखौटे की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि बचने का कोई जगह तो होनी चाहिए। ये इस कथा के इस मर्म को समझो। इन कथाओं के द्वारा हम गुरुकुल में बच्चों को एक परिपक्व जीवन की धारा देते हैं, एक मेंटल मैच्योरिटी देते हैं, परिपक्वता देते हैं। न क्या इतना बौना आदमी, क्षमा करें, मैंने पहले कभी नहीं देखा था इस धरती पर कि मंदिर में वो अपने को पढ़ने नहीं आता है, किसी लोभ को के संवरण को के लिए आता है, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना भगवान तो ये चढ़ा दूंगा। इतना मानसिक बौनापन, इतनी दीन अवस्था मैंने धरती के मानव की कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। क्योंकि एक ऋषि को पढ़ाने के बाद मुझे लगता है यदि आपने पढ़ा है तो मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं, और आपने उसी मानसिकता पर गर्व किया है और रोज कर रहे हैं। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। कन्हैया लौट के आए हैं, रुक्मिणी जी से उनका विवाह हुआ है, विदर्भ राज लौटे हैं। एक बात जो मैं हमेशा, मुझे कभी कहीं भूल गया मैं, कि जब कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो गया, रुक्मिणी ने उस मूर्ति को भी ढूंढना चाहा, वो नहीं मिली, तो उसके बाद वासुदेव भी रुक्मिणी के साम्राज्य को भूल ही से गए, और जरासंध ने अपना संकल्प पूरा कर डाला। आज भी अगर आप अमरावती कौंडिन्यपुर जाएंगे तो वहां आपको एक भारी शमशान मिलेगा, नदी के किनारे पूरा नगर मौत की गोद में सोया हुआ है, जरासंध ने सबको मार दिया था। मौका पाकर उसने आक्रमण किया और सबको मार दिया था उसने। ऊंचे ऊंचे टीले हैं, लगता है कि इसके भीतर वो सब सोए हुए हैं, सड़कें गलियां दिखाई पड़ते हैं, कि मारने के बाद खंडरों के ढेर में लौटा करके वो चला गया था, और समय के साथ धूल ने छोटी छोटी ढेरियां सी बना रखी हैं, एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। कभी बहुत खूबसूरत नगर रहा होगा, वो दिखाई पड़ रहा है। ताज्जुब है कि आज तक वहाँ खोदा क्यों नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर तो एक पूरे राजधानी के, एक छोटे से साम्राज्य के पूरे अवशेष पड़े हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने खुदाई नहीं करी है, और वो ऐसे के ऐसे बंद हैं जैसे कि सब दफनाए हुए पड़े हैं। पूरा का पूरा, पूरा क्षेत्र जो है मौत की एक गहरी नींद सोया हुआ है, और ये ठीक 67 किलोमीटर है अमरावती से। वो निशान, वो घाटियां, वो स्थान यथावत है। मूर्ति तो खैर जैसे ही मिली तो उसकी हमने कार्बन डेटिंग करा दी, वो 4000 BC है, वो वही काल है जो कृष्ण का समय है, और वो चट्टान की बनी मूर्ति है, सॉफ्ट स्टोन नहीं है, तो उससे भी सिद्ध है कि वो 4000 BC है, यानी आज से 6000 वर्ष पूर्व की है, उसी समय की है। लेकिन आश्चर्य है कि वहाँ खोदा नहीं गया है, उस नदी में भी खुदाई करने पर मूर्तियों के वो अंबार मिलेंगे जो कभी अंबावती के थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। मल्लाह निकालते हैं मूर्तियाँ और बेच देते हैं वहाँ। आर्कियोलॉजी वालों से पूछा तो बोले हमारे पास फंड कहाँ है, और हमारे पास फौज कहाँ है कि हम वहाँ जाके घेर करके करें, और सब बिक जाता है। और म्यूजियम वाले कहते हैं कि हम इतनी मूर्तियां रखेंगे कहाँ, जो करते हैं कर लेने तो। और फिर उसके बाद आपको ये भी शोर मचाते हैं कि करोड़ों रुपयों की मूर्तियां विदेश में जाके बिक गई और देशी भगवान हमारा रखने को राजी नहीं। राजा बड़ी विचित्र बात है। हम कथा में हैं, हाँ कथा को, तो रुक्मणी जी से विवाह हुआ और उनसे उनका एक पुत्र है कृष्ण का, जिसका नाम है प्रद्युम्न। भगवान के रुक्मणी जी से एक ही संतान है। और पुनः कृष्ण एक योगी के भाव से दोनों तप कर रहे हैं। धर्म को केवल विषयों के लिए जीना कोई गृहस्थ धर्म नहीं होता है, गृहस्थ को धर्म के लिए जीना ही गृहस्थ धर्म होता है, ये बात हम भूल गए हैं। और इस प्रकार जरासंध और कृष्ण का तनाव बढ़ता है। और इसी बीच में पांडवों से को वो जब वो मिलने के लिए जाते हैं, दूसरा विवाह कृष्ण का होता है सत्यभामा से, वो भी कथा संक्षेप में बतला देते हैं। हाँ, क्योंकि सारे महाभारत में हम इस कथा को रोकते चले आए हैं, किसको ठीक युद्ध भूमि में आपको बताएंगे। और फिर आप देखिएगा कृष्ण को, फिर आप देखिएगा उस रथ को जिसमें अर्जुन बैठा है, और फिर आप पहचानिएगा सारे कौरवों को और पांडवों को, पूरी सेनाओं के एक एक पात्र को और उसकी पात्रता को देखिएगा, और देखिएगा कि क्या ये सारे पात्र, पात्रता और ये युद्ध आप में आज भी जीवित है और आप जी रहे हैं इसमें अथवा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि युद्ध नहीं हुआ, युद्ध अपने स्थान पर हुआ, लेकिन वो तो वैष्णवी लीला है। लीला का उद्देश्य हर व्यक्ति को उसके जीवन के सत्य को पढ़ाना ही होता है। तो नारायण की कृपा से जो पात्र इतिहास में भी प्रकट हुए, वो अध्यात्म में हम सबको हमारे जीवन का हर क्षण पढ़ा रहे हैं, हमें उसी को देखना है। इसलिए दूसरा विवाह हुआ। किससे अमंतक मणि है, एक दिव्य मणि है जो सोना देती है, सूर्य मणि है। और उस मणि को एक यादव राजा है हमारे, उनके पास है। और कहीं मजाक में कुछ लोगों ने कहा कि ये मणि तो सुधर्मा सभा के अध्यक्ष के पास होनी चाहिए थी, तो वे डर गए और उन्होंने जाकर के उस मणि को छिपा दिया, जबकि वासुदेव ने कहा कि इस प्रकार की अनर्गल चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। वो मणि जो स्वर्ण देती है, वो मणि हम सब में है, हमारी अंतरात्मा है। अगर हम उसके से स्वर्ण न ले पाए जीवन का, तो बाकी कोई स्वर्ण हमें भटका तो सकता है, जीवन नहीं दे सकता। ये कह के टाल के चले गए। उनके भाई, छोटे भाई शूरसेन उस मणि को लेकर के गए। शिकार खेलने चले गए गले में पहन करके, और फिर वे कभी नहीं लौटे। तो उनको लगा कि मणि की चोरी, जो बड़े भाई थे, उनको लगा कि मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने मणि मौक हत्या करा करके मणि अपने पास रख ली है। और इस पीड़ा में वो कई दिन तड़पता रहा, और एक दिन उसने सुधर्मा सभा में आकर के भगवान पर कलंक लगा दिया मणि की चोरी का। है ना, कहते नहीं चांद नहीं देखना चाहिए चौथ का, हाँ गणेश चतुर्थी का, हाँ चांद देख लोगे तो क्या होगा, कलंक लगेगा। ये कथा जो कलंक की कथा है वो वहाँ से शुरू होती है। तो वो कलंक जो लगा, तो कृष्ण ने कहा कि मैंने मणि नहीं चुराई। उनका नहीं, तुमने ली है। तो भगवान ने मुकुट उतार के नीचे रख दिया, तो हाहाकार मच गया। उन्होंने बलराम से कहा कि वे मुकुट को धारण करें, क्योंकि अध्यक्ष पर कलंक आया है तो मुकुट धारण करने का अधिकारी नहीं है, है ना। ये नहीं कि वो तलवार उठा के गला काट दे, न्याय की बात है। सबने कहा कि जब तक सिद्ध नहीं होता है गोविंद आप अध्यक्ष रहेंगे। कहा नहीं, ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उससे कहा कि ये बताओ तुम्हारा भाई गया कहाँ था। और सबको लेकर के कुछ और जो पाल थे, जो राजा थे, उनको सबको लेकर के गोविंद ढूंढते हुए चले कुछ लोगों के साथ। तो उन्हें एक स्थान पर उसका मृत शरीर मिला, और बगल में ही एक सिंह मरा पड़ा था। तो स्पष्ट हुआ और उस सिंह के बदन में दो बाण घुसे हुए थे। तो ये हुआ कि इसने सिंह को मारना चाहा और सिंह ने इस पर आक्रमण किया और इसको मार दिया। और उसके साथ ही पांव के निशान एक जंगली कबीले की ओर जा रहे थे, तो वो उस कबीले की ओर बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़े तो उनको पता चला कि जामवंत नाम का एक कबायली चीफ है, ट्राइबल चीफ है ना। तो ये दिशा उसी के कबीले की तरफ है। तो जब वे वहाँ गए तो अभी आपने उस जामवंत से जोड़ दिया जो राम भगवान राम के साथ थे। हाँ, ये कथा बहुत से कथाकारों ने जोड़ रखी है, लेकिन ये कबायली ट्राइबल चीफ है और बहुत बड़े कबीले का सरदार है। तो जब ये वहाँ पहुँचे कृष्ण, तो उसने कहा कि उसको शेर ने मारा था और मैं उसकी मणि ले आया हूँ, क्योंकि उसने मेरे शिकार पर आक्रमण किया था, पहला बाण मेरा लगा था शेर को, और लेकिन उसने भी दूसरा जब बाण मारा तो शेर के झपटे में आकर के वो मारा गया, तो इसलिए मणि मेरी है, मैं लेके आ गया। तो वासुदेव ने कहा कि ये मणि मुझे चाहिए, इस मणि के कारण मुझे कलंक लगा है और मुझे उस कलंक को धोना है। तो उसने कहा कि मैं तो तरस रहा था आप आओ, मैंने आपकी बहादुरी की बहुत चर्चा सुनी है, मैंने सुना है आपकी सेनाएं बड़ी बलशाली हैं, आप तो बहुत शूरवीर और योद्धा हैं, मेरा बड़ा मन था कि मैं आपके साथ युद्ध करूं, आप मेरे से युद्ध करो और मणि ले जाओ। उनके सारे जितने जंगली कबायली जो सेना थी वो सब खड़ी हो गई। वासुदेव ने देखा कि इतने निरीह लोगों की बेकार में हत्या हो जाएगी, तो उनका मैं तुम्हारे सामने एक विचार रखता हूँ कि हम और तुम दोनों मल्ल युद्ध करते हैं और जो जीते मणि उसकी। तो बोला लेकिन एक शर्त हमारी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ का कबायली धर्म है। बोले क्या? कि बोले जो भी हारेगा दूसरा उसका सर उड़ा देगा। तो गोविंद ने सोचा कि इतने लोग मारे जाएं, कलंक तो मुझ पर ही लगा, उन्होंने कहा हमें स्वीकार है। और जामवंत के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ, कई दिन कई रात वह आपस में भिड़े रहे और अंत में वो परास्त हुआ। और जब वो परास्त हुआ तो उसने कहा कि तुम जीत गए, मैं हार गया हूँ। और कटार निकाल करके उसने कृष्ण के हाथ में दी और घुटने तोड़ के बैठ गया कि तुम मेरा सर काट लो। तो भगवान ने कटार फेंक दी, उसने कहा कि सर तो मेरा है ना। बोले हाँ। तो बोले ये सर आज से मेरा हुआ और ये जहाँ है वहीं रहेगा, और उठा करके उसको सीने से लगा लिया। तो रोने लगा। उसने कहा कृष्ण अगर तुम हार जाते तो मैं बेशक तुम्हारा सर काट लेता, लेकिन तुमने मेरा सर ना काट कर मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया। तो गोविंद मेरी एक प्रार्थना है कि मणि के साथ जो मैं भेंट दूँ वो भी तुम स्वीकार करोगे। तो उन्होंने सोचा को और कुछ और रत्न वत्न दे रहा होगा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले लेंगे, क्यों नहीं, अब तो तू हमारा मित्र है ना। और वो बड़ा खुश हो गया और उसने अपनी बेटी को डोली में बिठा के कृष्ण को अर्पित कर दिया। बोले मेरे पास तो यही गहना है, लेते जाओ, ये मैंने आपको दी। और वो जामवंत की बेटी थी, उसका नाम जामवती था, वो जामवंत नहीं जामवत कहलाता था वो, और उसकी बेटी का नाम जामवती था। अब कन्हैया रोगों गए ये सब क्या हो रहा। वो लेके आए तो उन्होंने मणि के साथ ही उसको सत्राजित के यहाँ भिजवा दिया कि मणि भी तुम्हारी है और भेंट भी तुम्हारी है, तुम जानो। अब वो बेचारी डरी सी वहाँ बैठी हुई, और इधर कन्हैया कृष्ण भी अपने को अपराधी सा महसूस करें और किसी से बात ना करें। तो रुक्मणी ने भी जानना चाहा तो उन्होंने बताया नहीं। तो एक दिन रुक्मणी स्वयं सत्राजित के यहाँ गई और उस लड़की से मिली, तो बेचारी डरी हुई हिरनी सी बैठी थी। हाँ, और उसकी बड़े भोलेपन से उसने कहा पता नहीं मेरे को यहाँ क्यों रख दिया है, पिताजी ने तो उनको अर्पित किया है मेरे को, और उन्होंने कहा भी था कि वो भेंट स्वीकारेंगे और अब मेरे को यहाँ छोड़ के चले गए। वो रोने लगी, छोटी सी थी। तो रुक्मणी लौट के आई, उन्होंने वासुदेव को समझाना चाहा, वो नहीं माने, तो उन्होंने बलराम का सहारा लिया। इस लड़की का क्या अपराध है, इस बेचारे के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। तो बलराम ने सब ने मिल करके जब धमकाया वासुदेव को, तो फिर जामवती का ही वो का वरण किया सत्राजित ने, और अपनी बेटी बनाया तो उसका नाम पड़ा जामवती से सत्यभामा। अब वहाँ सब अलग अलग दिखा रहे हैं, 8, 10, 20, 50, 100, 200 जितनी चाहते हैं दिखा देते हैं। तो उसका नाम उन्होंने जब गोद लिया तो उसका नाम सत्यजीत ने जब गोद लिया तो उसका नाम सत्यभामा पड़ा। और उन्होंने जब कन्यादान किया कृष्ण को तो वो मणि दहेज में दी वासुदेव को, जिसे भगवान ने फिर भी नम्रता से लौटा दिया, लिया नहीं, कहा नहीं ये मणि हम नहीं लेंगे। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम दान कर चुके हैं, तो वो राज्य के कोषागार में भेज दी गई। और इस प्रकार इनके कृष्ण के जीवन काल में केवल दो ही विवाह हैं जो ऐतिहासिक हैं। 8 पत्नियां क्यों हैं उसको भी स्पष्ट कर दें। वो आध्यात्मिक कथा में श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है अष्टधा और 1 चैतन्य प्रकृति है। तो ये 8 पत्नियां अष्ट सिद्धियों को और उनकी प्रकृति को दिखलाया गया है, और प्रेम के रूप में श्री राधा दर्शाई गई हैं आध्यात्मिक लीला कथाओं में। पत्नियों का अधिकार है कि कृष्ण मेरे पति हैं, अधिकार है ना। हाँ, राधा का क्या अधिकार है, उसको क्या हक। तो पत्नियां कहती हैं कृष्ण मेरे हैं उनके पति हैं। राधा क्या कहती है, वो नहीं कहती कृष्ण मेरे हैं, कह ही नहीं सकती। वो क्या कहती है, गोविंद तो सबके हैं, मैं भी उनकी हूं। ये दो जीने के रास्ते हैं। असुर भाव का अर्थ कोई राक्षस भाव मत समझ लीजिएगा, सुरत्व से हीन भाव जिसमें आत्म भाव ना हो उसे क्या कहेंगे, असुर भाव। हाँ, इसको कोई गाली के रूप में मत लीजिएगा, अन्यथा ना लीजिए। जब तुम कहते हो ये मेरा है वो मेरा है, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा सिर्फ अंतरात्मा है और तुम उसके हो और कुछ तुम्हारा नहीं है। तो आत्मा को नकार करके ही तो कहते हो ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, तो ये कौन सा भाव है, असुर भाव है। हाँ, भाव भाव पहचानो। अगर भाव पढ़ने लगोगे तो तुम्हें अध्यात्म स्पष्ट होने लगेगा, क्योंकि जब तक हम ईश्वर हमारा मरता नहीं हम कैसे कहते हैं, क्योंकि अगर ईश्वर है तो मेरा कहाँ है, तो सब गोविंद का है, हम तो निमित्त हैं उसके, ये सुरभाव है। और हम सब किस भाव में जीते हैं, जरा भीतर टटोलो अपने आप को, किस भाव में जीते हैं? इसीलिए ईर्षा दम्भ क्रोध लोभ मोह आसक्ति दुख चिंता ये सब असुर भाव है। और जो इन भावों में जीते हैं वो पूजा तो सुर की करते हैं, आचरण असुर में करते हैं। हाँ, तो कैसे कहूं, न घर के न घाट के, भाव समझो। हाँ, मैंने जानबूझ के कहा था बीच मां, क्योंकि युद्ध में इन्हीं भावों से तुम्हें लड़ना है, यदि जीवन के महाभारत में जूझना है। ये भाव ही कौरव है, यही दुर्योधन दुशासन आदि हैं, ये सारे पात्र तुम्हारे ये असुर भाव है। अगर तुम इन्हें पहचानोगे नहीं और अगर तुम इनसे युद्ध नहीं करना चाहोगे तो उम्र तमाम हो जाएगी और तुम जीवन के महाभारत में कभी उतर नहीं पाओगे। इसलिए पात्रों की पात्रता इस कथा में ही स्पष्ट होगी, इसे बड़े ध्यान से सुनो। जब भी तुम कहते हो ये मेरा घर, वो नहीं है तभी तो तेरा घर, नहीं तो घर तो नारायण का है, मैं निमित्त हूं उसका। तो पत्नियां कहती हैं ये मेरे हैं, और सिद्धियां के रास्ते पे सिद्ध क्या कहता है, मैंने इसको सिद्ध किया, मैंने इसको सिद्ध किया, मैंने इसको सिद्ध किया। लेकिन राधा जो प्रेम है इसी को हमने चारों वेदों में योग कहा है। प्रेम का दूसरा नाम योग है। योग युज धातु से बना, अपने आराध्य से जुड़ना, उसी के हो जाना, हर भाव में, हर सांस में, हर रस में, हर विचार में, हर हर नाते और संबंध में उससे जुड़ते चले जाना, जुड़ने का नाम योग है, ना कि वो योगा कुकुटासन निवरासन, हाँ जो आप लोग करते हैं, योग को समझो। प्रेम का दूसरा नाम योग है, इसीलिए गोविंद योगेश्वर कहलाते हैं भगवान को, कृष्ण को हम योगेश्वर कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण। और योग के का ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। और उन्होंने कहा भी है योगम क्षेमम वहामयम, कि मैं ही तेरे योग और क्षेम को वहन करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो यहां मामेकम शरणम व्रज तभी तो होगी जब मैं सब कुछ उसका मान लूं, और वो मैं मानना नहीं चाहता। देखा ना, बीच महाभारत में हम सब बैठ गए हैं आकर, और असुर और सुर का जो युद्ध है यही यहाँ कौरव पांडव संग्राम है, और ये युद्ध है असुर भाव का और सुर भाव का, और हमें देखना है कि इसमें हमें कौरवों की ओर से युद्ध करना है अथवा पांडव बन के जीना। तो पत्नियां कहती हैं कृष्ण हमारे हैं, और सिद्ध कहता है मैंने ये ताकत पाई, लेकिन योगी कहता है ईश्वर तो सबका है, मैं उनका हूं। और जब सचराचर उसका है तो मैं तो उसके सारे सचराचर का हूं, मेरा कुछ नहीं है, ये उसका है, और क्योंकि संसार उसका है तो मैं सारे संसार का भक्त हूं। सिद्ध कहता है मैं बड़ा गुरुजी हूं, सारे चेले बन जाओ, हाँ, और मेरे सोने चांदी के सिंहासन बनाओ, हाँ। यहां हट गया वो बोर्ड, बहुत पहले लगा हुआ था आईटी चौराहे के ऊपर, एक सन्यासी यहाँ के नहीं वेस्ट, हाँ खड़े हुए हैं मसीहा खड़े हैं, और बाकी सब सर झुकाए बैठे हैं, और उसके नीचे कैप्शन लगा हुआ था प्यासी भेड़े गरड़िया देखें। तो मुझे कबीर की एक साखी जब भी वहां से गुजरता था तो याद आती थी कि अनपढ़ गुरु गुरुवई करे, अनपढ़ गुरु गुरुवई करे, चेले मुड़े ढेर, आप पाप से होए गरड़िया, चेले होंगे ढेर। हाँ, तो वहां वो कैप्शन लगा रहता था थर्स्टी शीप लुक एट द शेफर्ड, प्यासी भेड़ो गरड़िए को देखो। तो यहाँ गुरु गरड़िया है और आप सब चेले हो के क्या हो, हाँ वही हो। हाँ, लेकिन नहीं, राधा कहती है कन्हैया तो सागर है, महासागर है जिसमें सारा सचराचर समाया हुआ है। आज यदि मैंने कहा कि कृष्ण मेरा है तो ये उसका भारी अपमान हो जाएगा, क्योंकि वो महासागर है और मैं तो क्षण भंगुर छोटा सा एक लोटा हूं। आज अगर मैं कहूं कि वो मेरा है तो वो मेरे सम्मान के लिए लोटे में संकीर्ण ही तो होगा, मैं उसकी महिमा ही तो घटाऊंगी। ये भक्ति है या अपराध है? ये तो भीषण अपराध है कि जिसे मैं चाहूं उसकी मैं महिमा घटाऊं, ये कैसे हो सकता है? तो कहा वो तो सागर है और मैं लोटा हूं, तो मैं जो लोटा हूं मैं ही क्यों ना सागर में गिर जाऊं कि उसमें कोई संकीर्णता ना आए, उसकी महिमा यथावत रहे और मुझे भी सागर का सम्मान मिल जाए, मैं भी लोटे से सागर हो जाऊं। इसका नाम योग है। और अष्ट सिद्धियां वो असत भाव है, ये असुर भाव है। एक ही देवता की पूजा सुर और असुर करते हैं, अपने अपने भाव में करते हैं। हिटलर, बड़ा समीप का उदाहरण दे रहा हूं, असुर संस्कृति का है। हर युद्ध से पहले वो तांत्रिक पूजाएं कराता है, यहां तक कि उसका सेनापति, उसकी तांत्रिक पूजाओं में इतनी आस्था थी कि हाँ बेटा, कि तांत्रिक पूजा कराने के बाद, तांत्रिक पूजा कराने के बाद वो अकेला जहाज में बैठकर इंग्लैंड में चर्चिल से समझौता करने चला गया, क्योंकि उसने तांत्रिक पूजा कराई थी इसलिए उसे लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता, ये उसका अंतिम विश्वास था। और जैसे ही उसका जहाज लंदन में उतरा वो गिरफ्तार हो गया, और चर्चिल से तो क्या मिलना था, उसको जेल भेज दिया गया। और अंत तक वो समझ नहीं पाया कि इतनी भारी तांत्रिक पूजा थी और मैं पकड़ा क्यों गया। उसने अपनी डायरी में नोट में भी यही लिख रखा, ही हैड दैट फेथ इन तंत्र। तो असुर की पूजा तांत्रिक पूजा है, वो उसको पाना अपना बनाना चाहता है। और वही देवियों की कथाओं में हम दिखाते हैं, अब हम वो वहां उनका देवी का आत्मा का नारी रूप दिखा रहे हैं। आत्मा ना नर है ना नारी, वो तो ज्योति है, जगत जननी भी है, जगत पिता भी है, वो तो सभी कुछ है। ये दिखाते हैं कि असुर पाना चाहता है इसी में मिट जाता है, और हम भी पाना चाहते हैं और इसी में हम भी मिट जाते हैं। मकान रह जाता है, हम मर जाते हैं, बैंक भरे रहते हैं और हम चल देते हैं। ये लोभ, ये ईर्ष्या, ये सारी असुर मनोवृत्तियां हैं, और जो इनमें जिए वो महाअसुर है, और उसकी पूजाएं कभी योग और प्रेम की नहीं हो सकती। वो फिर असुर साधना में ही बैठा है, चाहे जिस भाव से भजे भाव असुर ही रहेगा और फल असुर ही होगा। और इतनी जरा सी बात तमाम उम्र हम भजन गा करके भी नहीं जान पाते। तो राधा कहती है मैं उनके हूं, पत्नियां कहती हैं वो हमारे हैं, ये भेद है। और देखो जीने की कला दो है, एक सुर कला है और दूसरी असुर कला है। यही महाभारत है जो हम सबको लड़ना है। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी डिग्रियां हैं, ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये असुर भाव है। मैं ऐसे भी जी सकता हूं। और जब जब तुम असुर भाव में जीते हो तो तुम कमाते क्या हो वो भी देख लो। तुमने कहा ये मेरा है, पत्नी ने कहा ये मेरा है, तुम्हारी उनकी कभी ना बनी, फिर बनी क्या? जरा हाथ उठाओ किसी की जिसकी बनी हो, ईमानदारी से उठाना, झूठ मूठ में नहीं। और जब तुमने कहा ये मेरा है तो बेटों ने कहा ये हमारा है, परिवार बट गया तुम्हारा। और ये टूटन, ये बंटवारा तुम्हारे घरों का शुरू हो गया। जब तक सुर संस्कृति की गुरुकुल शिक्षा थी, हमने हर कोई कहता था ये नारायण का है, हम तो उसके निमित्त हैं। तो 200 लोग होते थे, एक परिवार एक चूल्हा होता था, और कितने सुख से रहते थे सबके सब। देयर आर टू डिसिप्लिन ऑफ लिविंग। ये खाली कोरी भजन के नाटक मत करो, भगवान को चाटुकारों भाणों या विदूषकों की जरूरत नहीं है, आप उसकी संतान हो, पुत्र बन के दिखाओ। आप एक सम्मानित पुत्र हो उसके, और एक असम्मानित, एक नाटकीयता का नाटक क्यों कर रहे हो भाई? कि किसी के घर लड़का हुआ, बच्चा हुआ, कि एक के घर में तो वो ढोलक लेके आते ना नाचने वाले, हाँ हिजड़े जो होते हैं, आए नाचने लगे तो उसके बड़े बेटों ने देखा तो वो भी नाचने लग गए, तो बाप खुश होगा कि दुखी? आपको अच्छा लगेगा आपके बेटे हिजड़ों के साथ नाचे? तो ये कोरी नाटक भक्ति प्रभु का सम्मान है अथवा अपमान है? जो भजन में गाते हो उसे जीवन में उतारते क्यों नहीं, उसे मानते क्यों नहीं तुम? अगर तुम विदूषक भाण हो तो बात दूसरी है, और अगर प्रभु के संतान हो, उसके बनाए हो, तो तुम लज्जित क्यों नहीं हो कि अभी जो आरती में गाएंगे वो जीवन में क्यों नहीं उतारेंगे? अरे हमको विदूषक है, भाण है, नाटक कर रहे हैं क्या? लेकिन हमें कोई अपने से पूछता नहीं है, और इसी का नाम महाभारत है। वो युद्ध जो मुझे लड़ना था और मैंने अभी तक शंख फूंका भी नहीं है, मैंने अपनी सेनाओं को और शत्रु सेनाओं को भी पहचाना नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम ये जो सारथी आज भी हर सांस और धड़कन से मेरे शरीर रथ को, मेरा अंतरात्मा बन के कृष्ण चला रहा है और बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को रख में बदल रहा है, मेरा उससे भी कोई परिचय नहीं है। और मुझे तो पूरा युद्ध लड़ना था, उसी के लिए तो ये सारा शरीर बराबर मायाओं से निरंतर युद्ध कर रहा है, हर दिन हर क्षण, और मैं जागा कहीं नहीं हूं, भजन गालियां हूं, फूल गया हूं, बड़ा भक्त हो गया हूं। ईमानदारी से भक्ति में उतर कर आना नहीं चाहता हूं। क्यों? पूछो अपने आप से, क्या है ऐसा जो मुझे रोके है, क्या है ऐसा जो मेरे साथ जाएगा? चमड़ी भी तो यहीं रह जाएगी, मस्तिष्क भी लकड़ियों पर फूक जाएगा, नॉलेज भी वहीं बिखर जाएगी, तो फिर क्यों रुका हुआ हूं मैं? मैं इस अमर युद्ध में अजय होकर, एक आत्मा कृष्ण का क्यों होकर मैं अनंत की राह क्यों नहीं जाना चाहता हूं? मेरा प्रश्न है मुझसे, और यही आज की ऋचा, इसको भी यहीं ले लेते हैं, समय की मर्यादा में रहते हुए ऋचा खोल लें, देखें पढ़ेंगे कैसे इसको। तद विप्रासो, क्योंकि वो वा जो है ना दा के नीचे लगा रहता है, तो माँ बहुत से लोगों को पढ़ने में कष्ट होता है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, तद दा हलंत हो जाएगा यहाँ, तद विप्रासो विपन्न वो जागरीवांसा विश्व विश्वर्य परमं पदम। ये आज की ऋचा है, मेधातिथि कर्म है हमारे ऋषि, तद का हो जाएगा तत्, तत् विप्रासो, वहाँ भी दूसरा ता हलंत रहेगा, तत् माने ऐसे, इस प्रकार, जैसे कि महाविष्णु क्या करते हैं, विष्णुर्यत, जिस प्रकार विष्णु अर्थात आत्मा घटघटवासी श्री कृष्ण विप्रासो, जो उत्पत्ति के ज्ञान से शून्य है, जिन्हें कुछ उत्पन्न करना नहीं चाहता आता, जो तन का एक रोमकूप नहीं बना सकते, ऐसे विपन्ने वो, विपन्न कहते हैं जो संपन्नता से हीन है, अर्थात जो मरे हुए हैं, जो भिखमंगे हैं, यूं समझ लीजिए जो भस्मी के कणों में लौटने वाले हैं और जिनका अंत भस्मी के कण मात्र है, तत् विप्रासो, ऐसे प्रकाश से, जीवन से, उत्पत्ति से हीन, है ना, ये जो प्रस है ना, इसी से प्रसव शब्द बना है, तो तत् विप्रासो, कि जो कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते, जो योग्यता ही नहीं रखते हैं कुछ पैदा करने की, विपन्न्य वो, और जो निर्धन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास न सांस है, न धड़कन है, न जीवन का क्षण है, जागरीवांसा, ऐसे जड़त्व को भी जागरीवांसा, जागरी माने जागते हुए घर में, अर्थात यज्ञ की ज्वालाओं में, जिससे भी जीवंत होते हैं, जागते हैं ब्रह्म ज्वालाओं के कुंड में, समिध्यते, समिंध्यते, सम माने समान, इंद्यते सामग्री और सांकल्य के समान, जब वो आत्मा को अर्पित होते हैं तो वो जीवंत होते हैं, विष्णु यत, वो आत्मा की भांति ही परमं पदम, जीवन को पा लेते हैं, जीवित बालक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, क्या मट्टी के ढेर कभी बोलते हैं, कभी सुनते हैं, कभी चलते हैं, कभी बात करते हैं, लेकिन वही भस्मी के कण है, वही तद विप्रासो, जो उत्पन्न करना नहीं जानते, उन्हें कुछ आता नहीं है, यही कण जब इकट्ठे होते हैं विपन्न्य, और जो मृत होते हैं जिनमें कोई जीवन धड़कन नहीं होता है, वही जब यज्ञ की ज्वालाओं में, पेड़ों के गर्भ में आकर यज्ञ होते हैं, तो क्या होता है कि जीवंत धाराओं में, वनस्पतियों में लौटते हैं, और ऐसा ही वनस्पतियां जो पूर्ण चैतन्य नहीं, जड़ है, भोजन के रूप में पुनः आत्मज्वालाओं को अर्पण होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो क्या होता है, वो जीवंत शिशु के रूप में प्रकट हो जाती है। बच्चे पैदा करने के लिए आपने बच्चे खाए तो नहीं थे, तो बने कैसे? जो भोजन लिया उसी से तो बने। वही बात कह रहा है, वो कह रहा है धरती की, सृष्टि की, उत्पत्ति की धड़कन को पा, और कोई चमत्कार की कल्पना मत करो, सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु की लीला है, उससे बात कोई चमत्कार नहीं है, बाकी सब ठगी है। तद विप्रास हो, कि ये शरीर, ये तुम, ये तुम्हारा घर राख के ढेर से चला है, जहां उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, उत्पत्ति को जानता नहीं था, और जिन शरीरों में ढला है वो जीवात्माएं भी नहीं जानती थी उत्पन्न कैसे होता है, न मम्मी को उंगली बनानी आती थी, न बाप अंगूठा जानता था। हाँ, इस ऋचा के मर्म तक आओ और इस महाभारत को समझो, जिसका हर पात्र तुम हो, तुम्हारे विचार है। कहा? कहा तद विप्रास हो। तो जैसे उसने भस्मी के कणों से तुमको अन्न में लौटाया, उस निर्धन और जड़ अवस्था से तुम्हें सुगंधित चैतन्य वनस्पतियों में लाया, और पुनः तद विप्रासो विपन्यवो जागृहवांसा, और अपनी ही ज्वालाओं में जगाकर तुम्हें नवजात शिशु का रूप प्रदान किया, जीवंत किया। जैसे विष्णु ने, अब ऋषा के अर्थ में, मूल अर्थ में आ रहे हैं, तद विप्रासो विपन्यो जागृहवांसा, कि रे उत्पत्ति से शून्य अकिंचन हो और उन्हीं आत्मज्वालाओं को गोविंद के घर में, कृष्ण में अपने आप को बसा दे। बैंकों में बस के तू कुछ न पाएगा, मकानों दुकानों में तुझे सांस और धड़कन न मिलेगी। रास्ता यहां है, यहां है, यहां है। क्या कि तद विप्रास हो, उसी प्रकार रे उत्पत्ति से हीन शून्य पहचान अपने को, मेरा मेरा, तेरा तेरा, अपना अपना, उन ढोलक बजाने वाले, उन, माफ करना, उन किन्नरों की तरह ढोलक ही जिंदगी भर बजाता रहा है, ये मेरा, ये मेरा, और तुझे ये बनाना क्या आता है कि तेरा। तद विप्रास हो, और क्या ये सच नहीं है? बोलो, ईमानदारी से पूछो अपने आप से, क्या ये सच नहीं है? किसने बेटा बेटी बनाए थे? तुम मैं सारी जिंदगी में आते रहे हो, क्या ये सच था कि झूठ? बोलो, ईमानदारी से अपने आप को उत्तर दो, और उस झूठ और कपट के साथ तुम्हारी भक्ति सुर भक्ति होती अथवा असुर भक्ति होती? और तुमने माना कि तुम सुर संपदा से वरद हो, तुम्हारे पास भक्ति ही भक्ति है। तद विप्रास हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन ही के प्रमाण रखे हुए हैं। अरे जिस राह से यहां तक आए हो, वो यज्ञ ही तुम्हें अगली अवस्था भी देने वाला है। ना बैंक, ना मटेरियल, ना मकान, ना दुकान, ना नौकरी, ना धंधा, और ना ही चंदा, ना चेला। तद विप्रास हो, जागृहवांसा, अरे जाग, उस घर को देख, वो जो तेरे भीतर जगमग है, जीवंत है, जिसके कारण तू जीवित है। जागृहवांसा, एक एक ऋचा अमृत का कुंड है, और सनातन धर्म की मर्यादा है कि बिना प्रमाण कोई कोई बात करता नहीं है, और प्रमाण मनुष्य मेड नहीं होते, सचराचर के प्रकृति के होते हैं। इसलिए प्रकृति को ही बार बार हर ऋचा में वो प्रमाण में तुम्हारे सामने ला रहा है। कहा तद, इसलिए तद और यत दोनों का हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं हर ऋचा में, जैसे कि, ऐसे कि, तैसे कि जिस प्रकार उसने भस्मी को विप्रासा, उत्पत्ति नहीं जानती, भस्मी अपने से कोई कोई खिलौना नहीं बना सकती, बना सकती क्या? तद विप्रास हो, विपन्ने हो, और उसके पास कोई जीवन धड़कन, कोई ऐश्वर्य, कोई ज्योति, कोई सिद्धि भी नहीं है। जागृहवांसा, लेकिन जब वो जागी जाकर के उस घर में जहाँ जीवन है, पेड़ों के गर्भ में, जगी की ज्वालाओं में आई, जागृहवांसा समिंदते, और वन के सामग्री और समिधा अर्पित हुई, तो उसने पावन फलों का, जीवंत वनस्पतियों का स्वरूप पाया, और उन्हीं वनस्पतियों ने, उसी पवित्र पावन वनस्पतियों ने जब भोजन के रूप में एक दंपत्ति ने ग्रहण किया, वो मनुष्य था, पशु था, पक्षी जो भी था, तो क्या हुआ? तद विप्रास हो, वो भोजन जो उत्पन्न करना नहीं जानता, वो भोजन जो जड़ है, उत्पत्ति से हीन है, अकिंचन है, उसके पास कोई सांस और धड़कन नहीं है, वो अपने से कुछ कर नहीं सकता है, महानिर्धन है, जागृहवांसा जैसे ही आत्मज्वालाओं में यज्ञ हुआ, विष्णु जैसे सुंदर शिशु में लौटाया गर्भ के क्षीर सागर से, और फिर भी तुझे रास्ता ना दिखा, आंखों के होते हुए तू धृतराष्ट्र से बड़ा अंधा बन के भौतिकता और विषयों में भागता रहा। किधर रास्ता है? फलानी पूजा में है, फलाने तथा कथित हवन में, और तूने अपने को न पढ़ना चाहा, तू सिर्फ स्वयं को झुठलाता ही रहा है। और जो जो तुम्हें ऐसे सस्ते गुरु और संप्रदाय मिले, तुमको लगा कि ये ठकुर स्वाति मेरे मन की हो रही है, तो तू वहीं जाकर के चिपक के बैठ गया, जैसे मक्खी गुड़ को पकड़ लेती, तुम्हें आगे बढ़ना नहीं चाहा, तुझे उस सत्य को नहीं जानना चाहा जिसके कारण तू है, जो तेरे होने का कारण है, और जिस सत्य के हटते ही कहीं कुछ भी नहीं है तेरा, अतः पता नहीं है। तेरे जीवन की एक सलवट भी तो इतिहास के किसी पन्ने पर दिखेगी नहीं। तेरा वर्तमान लुट चुका होगा। ये श्री स्वामी कह रहे कि तद विप्रासो विपन्यो जागृवांसा विष्णो यत परमं पदम। कि इसी प्रकार जैसे कि जड़ और चेतन, जड़ अचेतन अकिंचन जीवंत धाराओं में लौटता है, तेरा रूप बन जाता है, तद विप्रासो उसी प्रकार अब सारे असत्य और अज्ञान को हटाता हुआ जागृवांसा आत्मा श्री कृष्ण का हो जा और नारायण के परम पद की ओर बढ़। पुत्र है उसका, पिता के पास आ, पिता का भाव पा, पिता का स्थान ले। ये आज की ऋचा है और इसी के साथ इस सूक्त का भी समापन है। अगले सूक्त में देखें कि मेरा ऋषि कर्ण हमें क्या पढ़ाएंगे। ये मेघ का अतिथि है और अतिशय हमको निर्मल करने वाला है। बड़े भाग्यवान हैं जो इसकी ऋचाओं के अर्थ को अपने जीवन में उतार लें, समझ लें और फिर कभी ना भटके। तो भगवान कृष्ण की कथा में हमने जाना कि आठवीं कृष्ण हैं और फिर महाभारत कथा में हम वासुदेव से मिल चुके हैं कि जब महाराज द्रौपदी के यहाँ छद्मवेश धारण किए हुए पांडव आए और अर्जुन ने मछली की आँख को बींधा, द्रौपदी को पाया, वहीं कृष्ण का पांडवों से प्रथम मुलाकात भेंट हुई थी। ये हम महाकाव्य में आरंभ में पढ़ के आ रहे हैं पूरे कथाओं में। और इस प्रकार कृष्ण का पांडवों से ये पहला मिलन होता है महाराज द्रुपद के यहाँ। उस समय कृष्ण के बेटे सांब हैं जो सत्यवती नंदन हैं और प्रद्युम्न हैं जो उनके बड़े बेटे हैं। उस वक्त पहली बार पांडव महाराज द्रुपद के यहाँ भगवान वासुदेव का दर्शन पाते हैं और कृष्ण ही द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से कराते हैं, उन्हें समझाते हैं, महाराज द्रौपदी को सबको सांत्वना देते हैं। वो कथा हम पूर्व में सुन चुके हैं। हमने ये कथा छोड़ी थी जिसे यहाँ ला करके हमने जोड़ दिया है। और तब जब युद्ध के समय आया तो कृष्ण ने कृष्ण बलराम और भीम महाराज जरासंध के आगे और उनसे युद्ध की कामना करी, मल्ल युद्ध की, और कहा कि हम तीनों में किसी एक को चुन लो। तो जरासंध ने हंस के कहा कि कृष्ण मैं जानता था तू कौंडिन्यपुर का बदला लेने जरूर आएगा। वासुदेव ने कहा महाराज जरासंध ऐसा नहीं है, लेकिन समय के साथ असुरत्व को मिटाना मेरा संकल्प है। आपने इतने निरापराध लोगों को मारा, मैं जब चाहता आपको मार सकता था, लेकिन मैंने मामूओं को दिया हुआ वचन रखा है। तो हंस के कहते हैं मैं मुझे पता है, इतिहास के क्षण दे रहे हैं। हाँ, तो कहा कि हम तीनों में अब आप किसी एक को चुन लो, युद्ध तो होगा, मल्ल युद्ध होगा, आपको जीतना पड़ेगा क्योंकि आप दान करते हो, तो हमने युद्ध का दान मांगा आपसे। तो कहा मैं तुझे धर्म संकट में गोविंद नहीं डालूंगा क्योंकि तू मुझे मारेगा नहीं और मैं तुझसे परास्त होकर के जिंदा रहना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। और कहा बलराम से भी नहीं लड़ूंगा, असली का बात बता रहा हूं, क्योंकि तूने अपने मामियों को मेरी बेटियों को ये भी वचन दे रखा है कि तू अपनी आंखों के सामने बलराम को भी मुझे मारने नहीं देगा, तो मैं बलराम से परास्त होकर के फिर जीवित रहूं। जरासंध इसे नहीं स्वीकारेगा, इसलिए मैं भीम से लड़ूंगा। और भीम ने उन्हें मार दिया और ये इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। असुर होकर के भी जरासंध में, असुर होकर भी जरासंध में वो जैसी मर्यादा जिस धर्म को मानता है मानता है। मैं आपसे पूछता हूं आप कौन से धर्म को मानते हो? क्या जरासंध जितना भी चरित्र है, आप तो हर जगह अपना लोभ और लाभ ढूंढते हो। हाँ, अगर कृष्ण आपके सामने आ जाता आप जरासंध होते तो कहते नहीं मैं तो तेरे से ही लड़ूंगा क्योंकि तू मुझे मारेगा ही नहीं। क्यों सच बताओ? उतनी मर्यादा उतना संकल्प भी हमें अब नहीं है जितना असुर में है। और दंड हमारा किसी असुर से भी बड़ा है, किसी संत और ऋषि के भी ऊपर हम बैठे हैं कि हमारे जैसा करैक्टर तो किसी का नहीं। रावण जानकी जी का स्पर्श नहीं करता है असुर होकर भी, उसे श्राप लगा है, जो भी है, जो कथा है, जो भी है। उस रावण के घर भाई हैं जो रावण के लिए कट मरने को राजी है, वो उसका घर बांटते नहीं कि लंका का बंटवारा कर दे, करते हैं क्या? और वो रावण है जो तपस्वी है, जिसने ब्रह्मा से भी वरदान पाए हैं, और उस रावण के बेटे हैं जो रावण के लिए जान न्योछावर करते हैं, छिड़कते हैं उस पर, और उसकी पुत्र वधु है जो पूर्ण पतिव्रता है और पति के बाद जीना भी नहीं चाहती है, अपने को न्योछावर कर देती है, और उस रावण को महाविष्णु मिटाना चाहते हैं, तो तेरे को क्या सजाना चाहेंगे? पूछ अपने आप से, जब तक अपने को मांझोगे नहीं, धोओगे नहीं, इन कथाओं का अमृत कैसे पाओगे, कैसे सुवर पाओगे? तुम खाली कुतर्कों के सारे, गांधारी की पट्टियां तर्कों की बात हो गया। क्या तुम्हारे पास इतने समर्पित भाई और बेटे हैं ऐसे? और उस रावण को महाविष्णु सहते नहीं है, राम अवतार धारण करके मिटाते हैं, तो तू क्या बन गया है? क्यों नहीं पूछता अपने आप से, क्यों नहीं सुधरेंगे हम लोग? क्या इस जीवन को यूं ही मिटा देंगे और सिर्फ झूठ कपट और कुतर्कों के सहारे हम अपने को सिर्फ अंधा ही करते रहेंगे, बहाने ही खोजते रहेंगे? क्या क्या उत्तर है हमारे पास कि ना हमारे पास रावण जैसा समर्पित परिवार है, ना भाई है, ना सुलोचना जैसे ऐसे सुंदर संबंध है, यहां तो हर जगह हमारे घर बटे पड़े, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं हम, और फिर भी पूजा पाठ के दम्भ है हम में। मैंने कभी मनुष्य को इतना निर्धन नहीं देखा था जितना आज है, और जितना ज्यादा माया है उतना महान निर्धन है वो, उससे बड़ा कोई कंगाल नहीं। एक गधे से पूछा, एक आदमी के पास एक गधा था तो वो हमेशा हाँ करता था, हाँ ही कहता था, तो उसने सोचा चलो धंधा किया जाए। उसने कहा जो इसको ना करा दे वो मुझसे 500 रुपये ले ले, और जो इस शर्त को हार जाए वो 100 दे दी। तो बहुत से लोग आए बोले इसे ना कराएंगे, और उसने ना ना करके दी, हमेशा हाँ ही करे, कुछ भी बात उसके कान में कहे वो हाँ करे। एक आया, उसने कहा ये पकड़ 100 रुपये, उसने कान में कुछ कहा, गधे ने फट से ना कर दी। उसने कहा दे 500 रुपये, बोला 500 ले, लेकिन बता तुमने कहा क्या था? कहना उसके 1000 रुपये और लूंगा। कहा वो भी ले, ये बता कहा क्या था? बोला मैंने इससे कहा आदमी बनेगा तो उसने ना कर दी। बोला इसने ना क्यों कर दी, इसने ना क्यों कर दी? अरे बोला यहां शाम को भोजन तो उतर जाता है, ये तो ससुरा सोते जागते लादे रहता कूड़े को ला दे रहता है जो इसके महाविनाश का कारण है, और उस दंभ को भी ला दे रहता है कि बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत जानकार है, और बड़ा जाने क्या क्या। तो बोला कम से कम यहां शाम को बोझा तो हट जाता है, मैं वहां जाके क्या करूंगा, ये तो हमेशा ला दे रहता है, और हर कुतर्क को और कूड़े को ये ला दे है, और जबकि अतिशय निर्मल आत्मा इसके भीतर बैठा है, उसे मिल जाए तो अतिशय निर्मल हो जाए, तो शायद हमारा वो जीवन देखकर वो हाँ कर दे, अभी तो ना करता है। सोचो, विचार करो, आज इस महाकाव्य को आप पढ़ने आए हो, पढ़ना मत, जीना भी इसको पढ़ने के साथ, और कुतर्कों को फेंक दो, वो तुम्हारे जीवन का अमृत नहीं है। तर्क सुतर्क ही होते हैं, कुतर्क कोई तर्क नहीं होते हैं। तर्क जिज्ञासा के लिए होते हैं, और जो अपने को बचाने के लिए तर्क करता है वो गांधारी की काली पट्टी अपनी आंख में बांधता है। हमेशा याद रखो, एक बहुत बड़े विद्वान गए बनारस में, कश्मीर से उतरे थे वो, बड़े ऊंचे तर्कशास्त्री थे वो, और उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए बनारस के सारे विद्वानों को ताल ठोक दिया। तो विद्वानों ने सोचा, सब चिड़े हुए थे तुलसीदास जी से, सब नाराज थे, तो बोले तुलसी जी को ही आगे कर दो, तुलसीदास को आगे कर दो। तो तुलसीदास जी को उनके सामने कर दिया गया कि ये आपसे करेंगे समय पर, हाँ, गंगा जी के तट पे, शास्त्रार्थ के लिए वो विद्वान भी पधारे और तुलसीदास भी को भी ले जा करके बिठा दिया गया। संत को उठा के जबरदस्ती ले गए, वहाँ के विद्वान बोले इसी को कराओ। तुलसीदास ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि महाराज मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दो तो फिर तर्कशास्त्र आरंभ हो, फिर हार हो तो हार हो, जीत हो तो जीत हो। तो उनका पूछिए पहला प्रश्न आपका क्या है। बोले भगवान आप ये जो मेरे से तर्कशास्त्र करने आए हो मुझे सिर्फ इतना बता दो, बस मेरा इतना सा एक संशय का निवारण कर दो कि आप जो मेरे से ये तर्क करने आए हो मित्र, उसको जानकर तर्क करने आए हो अथवा उसको जानने के लिए तर्क करने आए हो, बस इतना बता दो। तो विद्वान तो सन्नाटे में आ गया। अगर वो कहे कि उसको जानकर आया हूं तो अरे भले आदमी तू क्यों आया है, जब जान लिया है तो तर्क का मतलब क्या है, क्यों आया है, जब जान लिया तो पा ना ले जाके क्यों वक्त बर्बाद कर रहा। तो तर्क शास्त्र निष्प्रयोजन हो जाएगा। और यदि ये कहे कि उसको जानने के लिए आया है तो तर्क उसको जानने का मार्ग नहीं है, उसके लिए तो विनम्रता, ग्राह्यता और समझदारी की जरूरत होती है। तो कहा तर्कशास्त्र हम करेंगे, खाली इतना बता दो उसको जानने के लिए तू तर्क कर रहा है अथवा उसको जानकर फिर तर्क कर रहा है। वो विद्वान तो सन्नाटे में बैठे, और बाकी जो पोथा शास्त्री थे उनके पल्ले कहां पड़े, तुलसी का सवाल। क्योंकि एक पोथियों में चलता है, दूसरा अध्यात्म को जीता है, वो उसी का अंग हो जाता है, वो सरल हो जाता है, ये ऐठ जाता है, विद्वान जो हो जाता है। सन्नाटे में आ, थोड़ी देर मौन रहे और फिर उनके नेत्र बरसने लगे, बहुत रोए और तुलसी को प्रणाम करके सभा भवन से उठ के चले गए। तुलसी ने तो एक सवाल पूछा था उस भोले संत ने, और उस सवाल ने ही सारे तर्कशास्त्र के उत्तर दे डाले थे। लेकिन दंभियों को फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, उन्होंने कहा ये कोई तांत्रिक शक्ति जानता है, इसने कोई मंत्र कर दिया है और इतना अस्सी घाट पे शुरू हुआ। और बाबा ने इतना ही पूछा था कि क्यों तर्क करने आया है, उसको जानने के लिए आया है अथवा उसको जानकर आया है, बता तो। और अक्सर तर्क कभी कभी जिज्ञासु तर्क नहीं करते हैं, वे जिज्ञासा करते हैं। तर्कशास्त्र तो दंभ शास्त्र बनकर रह जाता है यदि उसमें जिज्ञासा, विनम्रता और ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। हमेशा याद रखो, कभी तर्कों की आड़ में बचने की कोशिश मत करना, क्योंकि अपनी ही आत्मा ईश्वर के महा अपराधी हो जाओगे। जिज्ञासा का तर्क ही तर्क है, बाकी सब कुतर्क है। और अपने आप से पूछो कि रावण जैसे परिवार को भी राघवेंद्र नहीं सहते तो मेरा परिवार, मेरे नाते संबंध, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। ये तर्क की नहीं, ये विनम्रता से अपने को खोजने की बात है। और हमारी कथा फिर लौट रही है द्वारिकाधीश की, बाकी की कहानी हम महाभारत के समापन के बाद करेंगे, इस कथा को फिर यहीं रोकेंगे। युद्ध का पहला दिन है, आमने सामने सारे पात्र आ गए हैं, एक और कौरव सेना खड़ी है, वहीं से फिर हम अपने प्रसंग में आ रहे हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को और अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध लड़ेंगे। कृष्ण ने कहा है कि वो अस्त्र नहीं उठाएगा और भीष्म ने कहा है उठवा दूंगा, मैं भी भक्त हूं इसका उठवा ना दूं तो देखना। और दोनों सेनाएं आमने सामने, यहीं से हम फिर आरंभ होते हैं। वासुदेव से गीता का अमृत ज्ञान पाकर कि ये जीवन एक महाभारत है, जो पूरा श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक का हम भाष्य करते हुए यहाँ तक आए हैं, हमने जाना है कि जब भगवान कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्मा, और फिर अगले अध्याय में कहा कि अर्जुन ये शरीर ही क्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है और यही कुरुक्षेत्र है, और मैं ही संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में के विस्तार में हमने इस कथा को 13वें अध्याय में आके पढ़ा था। तो कहा ये शरीर ही क्षेत्र है और मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, संपूर्ण क्षेत्रों का। मैं ही सृष्टि का पिता हूँ, मैं ही बीज हूँ, संपूर्ण सचराचर मेरे से ही उत्पन्न है, और मैं आत्मा होकर घटघट वासी हूँ। ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार, मुनियों में कपिल, हाँ, और देव गुरुओं में बृहस्पति, मैं ही हूँ। ये सारे तेरी अंतरात्मा के नाम है, और मैं ही संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं ही छंदों में गायत्री हूँ, प्रणवों में ओंकार। तो इस प्रकार सारे रहस्य श्रीमद् भगवद गीता में खुले कि ये सारे शब्द मेरी आत्मा के ही पर्याय वाची हैं, और श्री कृष्ण महाविष्णु के क्या हैं, लीला अवतार हैं। तो परमात्मा के लीला अवतार हैं कृष्ण, परमात्मा में से परम हटाओ, बाकी क्या रहा, आत्मा। तो आत्मा ही लीला अवतार है आज भी आप सबके शरीरों में। मैं आपको आप ही की कहानियां सुना रहा था, और आपकी बेसुधी देखिए, आपको लगा कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं, जबकि उस कथा का हर पात्र, अच्छा अथवा बुरा, सही अथवा गलत, आप ही के जीवन के नाना भाव थे। एक सत्य युद्ध घटना को मैं पृष्ठभूमि में रखकर आपको आपके जीवन के युद्ध का एक एक क्षण पढ़ाना चाहता हूं, और आपको लगता है कि मैं किसी और की कहानी सुना रहा हूं आपसे, इसलिए आप मुझसे तर्क करना चाहते हैं। आपकी नहीं है ये कथा, कितनी विचित्र बात है। गोविंद हरे हरि नारायण। तो इस प्रकार इस महाकाव्य की इन कथाओं में हमने अपने जीवन के इस महासमर को पढ़ा है। युद्ध का सम्रांगण है, यही क्षेत्र है धर्म क्षेत्र, जीवन धर्म के लिए, कुरुक्षेत्र कर्म के यज्ञ के लिए, समवेता युष्वा द्वंद्व की चाहना वाले जो एकत्र हुए हैं, मामका पांडवाश्चैव मेरे पुत्रों से पूछता है कालंदा वर्तमान धृतराष्ट्र, किससे, संजय से, वर्तमान से, किम अकुर्वत संजया, हे संजय हे वर्तमान देख के बताओ उन्होंने किस प्रकार का युद्ध किया, और ये महासमर हमारा खुल गया। युद्ध का आरंभ है और सारे योद्धा आमने सामने खड़े हैं। पहले अर्जुन ने गांडीव रखा तो कृष्ण ने गीता का ज्ञान के द्वारा उसे अमृत ज्ञान दिया, और जैसे ही युद्ध की शुरुआत होने वाली है सारे सेनाएं आमने सामने हैं, अचानक युधिष्ठिर रथ से उतर गए। लो पहले तो अर्जुन उतरे थे, अब कौन उतर गए, युधिष्ठिर रथ से उतर गए। उन्होंने अपने कवच उतार दिए, गांडीव रख दिया, अस्त्र शस्त्र हटा दिए हैं, और मुकुट भी रथ पर रख दिया है। आंखों से, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और युधिष्ठिर हाथ जोड़े पितामह भीष्म की ओर बढ़े जा रहे हैं। कौरव सेना थू थू कर रही है, पांडव सेना में हाहाकार हो गया है, कह रहे महाराज युधिष्ठिर कैसे भीरू हो गए, युद्ध से डर गए। और जब उन्होंने ऐसा किया है तो बाकी भाइयों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र हटा दिए हैं, और वासुदेव भी उन्हीं के साथ हैं, वे भी युधिष्ठिर के पीछे चल दिए हैं, और चारों चार ओर से सारे सेनापति धिक्कार रहे हैं कि ये युधिष्ठिर को क्या हो गया, ये तो बिना लड़े पराजित हुआ जा रहा है, इसने तो हार मान ली। जाकर उन्होंने तीन परिक्रमा करी हैं पितामह भीष्म के, और उन्हें प्रणाम करके कहा है, हे पितामह युद्ध तो हम लड़ेंगे लेकिन मर्यादाएं नहीं जानी चाहिए, आप हमारे पूज्य हैं, हम आपकी गोद में खेले हैं, आपने हमें बालक की तरह खिलाया है, आप ही से कृपा से हम इतने बड़े हुए हैं।